تیری رحمتوں کا دریا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم الله يا رسول الله يا غاص صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت پیشوائے اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ کا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مل کر شامل ہو جائیے. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور فرما لیں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، یہاں تک دم کیا ہوا پانی، زمزم، یہ سب پینا منع ہے. اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے. ساؤنڈ والوں کی آواز یا اسپیکر پر آ رہی ہے، احتیاط فرمائیے. جزاک اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 1431 سن ہجری رمضان مبارک کا آج آٹھواں روزہ ہے. جمعہ رات کا دن ہے. عصر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار سنت وبرا اجتماع شروع ہو چکا ہے. رمضان مبارک میں اجتماع عصر تا مغرب ہونے کی ترکیب ہے. اللہ کی رحمت کہ ہم لمحہ بہ لمحہ اس وقت افطار کے وقت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روزہ دار کس قدر خوش نصیب ہوتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ ہر وقت اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے. یہاں تک کہ افطار کے وقت وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ عزوجل اسے اپنے فضل سے اور کرم سے قبول فرماتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام المتوکلین سید القانعین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, پر عظمت ہے, تین شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر ایک, روزہ دار کی با وقت افطار. نمبر دو, دوسرے نمبر دو بادشاہ عادل کی, اور نمبر تین مظلوم کی. ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور اللہ عز و جل فرماتا ہے, مجھے میری عزت کی قسم, میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہو. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے ابھی سنا کہ روزہ دار کی دعا بالخصوص با وقت افطار اللہ تعالی قبول فرماتا ہے, رد نہیں کی جاتی. بعض اوقات قبولیت دعا کے اظہار میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے, جیسے کہ ابھی ہم نے روایت میں بھی سنا اگرچہ کچھ دیر بعد ہو. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوئی, ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں ملا کیوں نہیں, جبکہ حدیث مبارک میں تو قبول دعا کی بشارت آئی ہے. تو آئیے میں آپ کو اس کا جواب فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1030 سے دیتا ہوں. اور میرے امیر سنت نے اعلی حضرت کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین سید نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان کے احسن الویال آداب دعا میں جو نقل کی گئی ہیں مدنی پھول, وہ بیان کیے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. جو ہم کہتے ہیں نا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس کا جواب ہے یہ کہ دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ یا اس کا گناہ بخشا جاتا ہے, نمبر دو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور نمبر تین اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی, تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, وہ سب یہیں یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. تو یہ بہترین جواب ہے اس وسوسے کا, کیونکہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. وہ بہت ہی پر لطف اور بہت ہی لذت دینے والی یہ عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے, اپنے رب سے اپنی التجائیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے, اس وقت کس قدر وہ تصور کرے کہ اس کی قسمت کی معراج ہوتی ہے کہ وہ کلام کر کس سے رہا ہے, اپنے رب عز و جل سے. اب اس میں یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ ہوا نہیں, یہ ہوا نہیں, یہ قبول نہیں ہوا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, تو یوں وہ بیچارہ دعا سے پھر اس کو شیطان روکتا ہے اور طرح طرح کے اس کے دل میں وسوسے منفی خیالات لاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے کیا فوائد ہیں میں آپ کو وہ بیان کرتا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے. اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگو, مجھ سے دعا مانگا کرو, جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا پارا 12 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں ہے, ادعونی استجب لکم, ترجمہ کنز الایمان, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دوسرا فائدہ, دعا مانگنا سنت ہے. کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ نمبر تین، دعا مانگنے میں اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے۔ نمبر چار، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے یعنی گروہ میں داخل ہوتا ہے، کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا الدعاء مخ عبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور نمبر پانچ، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو میرے مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ہمیں دعا مانگنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تاخیر ہو جائے تو اس پر وسوسہ نہیں لانا چاہیے، کہ بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، بڑی محبت بڑی روایت ہے اور اس میں کچھ عبرت بھی ہے، کہ اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے جبریل اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکرو یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدہ یحییٰ بن سعید بن قطان بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی عز و جل میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی جو حدیث پاک اور حکایت گزری اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی گریا ازاری پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہوتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں کرنی چاہیے، کہ احسن الویا علی آدابی دعا کے حوالے سے امیر سنت نقل کیا ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے، کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا، ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، رشتے تعلق جو توڑنے کی ہوتی ہے، اور تیسری قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تو قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، نیز کسی رشتے دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے احسن الویا علی آدابی دعا جو فضائل دعا کتاب جس کا امیر سنت نے حوالہ بھی دیا تھا، کتاب بتائی بھی تھی کہ لیا جائے، مقتت المدینہ پر وہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر میسر ہو تو، اس کتاب میں سے امیر سنت نے ایک نہایتی چوٹ والا اور بہت ہی سمجھنے والا مضمون نقل کیا ہے جو قبولیت دعا، دعا کی قبولیت کے آثار نہ ہونے اور اس طرح مطلب کہ وسوسوں میں آ کر دعا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اب توجہ کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں سر کو جھکا کر، سر کو جھکا کر، تا توجہ کے ساتھ تمام جتنے یہاں کم و بیش 12 مقامات اور باب المدینہ میں اجتماع مدنی چینل کے ناظرین سارے کے سارے توجہ کے ساتھ اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کو ٹٹولتے ہوئے ان عبارات کو سنیے اور اپنے سر کو دھنیے. سگان دنیا یعنی دنیاوی افسروں کے امیدواروں یعنی ان سے کام نکلوانے کے آرزو مندوں کو دیکھا جاتا ہے تین تین برس تک امیدواری اور انتظار میں گزارتے ہیں, صبح و شام ان کے دروازوں پر دوڑتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں اور وہ افسران ہیں کہ رخ نہیں ملاتے, جواب نہیں دیتے, جھڑکتے, دل تنگ ہوتے, ناک بھوں چڑھاتے ہیں. امیدواری میں لگایا تو بیگار بیکار محنت سر پر ڈالی. یہ حضرت گرے یعنی امیدوار جیب سے کھاتے گھر سے منگاتے بیکار بیگار یعنی فضول محنت کی بلا اٹھاتے ہیں اور وہاں یعنی افسروں کے پاس دھکے کھانے میں برسوں گزرے. ہنوس یعنی ابھی تک گویا روزے اول ہی ہے مگر یہ دنیاوی افسروں کے پاس دھکے کھانے والے نہ امیدیں توڑیں نہ افسروں کا پیچھا چھوڑیں. اور احکم الحاکمین اکرم الاکرمین عز و جل کے دروازے پر اول تو آتا ہی کون ہے اور آئے بھی تو اکتاتے گھبراتے, کل کا ہوتا آج ہو جائے, ایک ہفتہ کچھ پڑھتے گزرا اور شکایت ہونے لگی, صاحب پڑھا تو تھا کچھ اثر نہ ہوا. یہ احمق اپنے لیے اجابت یعنی قبولیت کا دروازہ خود بند کر لیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ کرو, کہ یہ مت کہو کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی. بعض تو اس پر ایسے جامے سے باہر یعنی بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اعمال و ادعیہ یعنی اوراد و دعاؤں کے اثر سے بے اعتقاد بلکہ اللہ عز و جل کے وعدہ کرم سے بے اعتماد والعیاذ باللہ الکریم الجبات ایسو سے کہا جائے اے بے حیا بے شرم, ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو, اگر کوئی تمہارا برابر والا دوست تم سے ہزار بار کچھ کام اپنے کہے اور تم اس کا ایک کام نہ کرو تو اپنا کام اسے کہتے ہوئے اول تو آپ نہ جاؤ یعنی شرماؤ گے کہ ہم نے تو اس کا کہنا کیا ہی نہیں, اب کس منہ سے اس سے کام کہیں. اور اگر غرض دیوانی ہوتی ہے یعنی مطلب پڑا تو کہہ بھی دیا اور اس نے اگر تمہارا کام نہ کیا تو اصلا محل شکایت نہ جانو گے یعنی اس بات سے شکایت کرو گے ہی نہیں, ظاہر ہے خود ہی سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کا کام کب کیا تھا جو وہ کرتا. اب جانچو کہ تم مالک علی اطلاق عز و جل کہ کتنے احکام بجا لاتے ہو, اس کے حکم بجا نہ لانے اور اپنی درخواست کا خائی نہ خائی یعنی ہر صورت میں قبول چاہنا ارے کیسی بھی حیائی ہے او احمق. پھر فرق دیکھ دیکھ فرق, اپنے سر سے پاؤں تک نظریں غور کر, ایک ایک روئے میں ہر وقت ہر آن کتنی کتنی ہزار در ہزار در ہزار صد ہزار بے شمار نعمتیں ہیں. تو سوتا ہے اس کے معصوم بندے یعنی فرشتے تیری حفاظت کو پہرا دے رہے ہیں, تو گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی سر سے پاؤں تک صحت اور عافیت, بلاؤں سے حفاظت, کھانے کا ہضم, فضلات یعنی جسم کے اندر کی گندگیوں کا دفاع, خون کی روانی, اعضاء میں طاقت, آنکھوں میں روشنی, بے حساب کرم, بے مانگے بے چاہے تجھ پر اتر رہے ہیں. پھر اگر تیری بعض خواہش عطا نہ ہو کس منہ سے شکایت کرتا ہے, تو کیا جانے تیرے لیے بھلائی کاہل میں ہے, تو کیا جانے کیسی سخت بلا آنے والی تھی کہ اس بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا نے دفاع کی, تو کیا جانے کہ اس دعا کی عوض کیسا ثواب تیرے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے. اس کا وعدہ سچا ہے اور قبول کی یہ تینوں صورتیں ہیں جن میں ہر پچھلی ہر پہلی پچھلی سے اعلیٰ ہے. ہاں بے اعتقادی آئی تو یقین جان کہ مارا گیا کہ ابلیس لعین نے تجھے اپنا سا کر لیا. والعیاذ باللہ سبحانہ وتعالی, یعنی اور اللہ عز و جل کی پناہ, وہ پاک عظمت والا اعلی حضرت دکھتے ہیں, اے ذلیل خاک, اے آب ناپاک, اپنا منہ دیکھ اور اس عظیم شر پر غور کر کہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اپنا پاک متعالی یعنی بلند نام لینے اپنی طرف منہ کرنے اپنے پکارنے کی تجھے اجازت دیتا ہے. لاکھوں مرادیں اس فضل عظیم پر نثار, او بے صبرے ذرا بھیک مانگنا سیکھ, اس آستان رفیع کی خاک پر لوٹ جا اور لپٹا رہے اور ٹک ٹکی بندی رکھ. اب دیتے ہیں بلکہ پکار لیں اس سے مناجات کرنے کی لذت میں ایسا ڈوب جا کہ ارادہ مراد کچھ یاد نہ رہے. یقین جان کہ اس دروازے سے ہرگز محروم نہ پھرے گا. من دقا باب الکریم ان فتح, یعنی جس نے کریم کے دروازے پر دستک دی وہ اس پر کھل گیا. وباللہ التوفیق, اور توفیق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم کس قدر اس معاملے میں گر چکے ہیں, تب اعلی حضرت نے کس قدر ہمیں جھنجھوڑا ہے اور کتنا کھول کر بیان کر دیا اعلی حضرت نے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہو میرے اعلی حضرت پر, اور کروڑوں رحمت ہو میرے امیل سنت پر جو انہوں نے وہاں سے لے کر ہم تک فیضان رمضان کے ذریعے پہنچا دیا. کروڑوں رحمت ہو ہمیں کیسا جھنجھوڑا گیا. پڑے رہتے ہیں مالداروں کے آگے, پڑے رہتے ہیں افسروں کے آگے, فائلے بغلوں میں دبا دبا کر برس اور دھکے کھاتے رہتے ہیں, آسروں پر آسرے ملتے رہتے ہیں, اور ہماری امیدیں ہیں کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی, بلکہ گھر والوں کو امیدیں دلاتے رہتے ہیں. ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے, فائل موو ہو رہی ہے, فائل آگے بڑھ رہی ہے, نہیں ہو جائے گا, فلاں نے زبان دی ہے, فلاں نے کہا ہے بے فکر ہو میں تمہارا کام کر دوں گا, آسرے دیتے ہو, تسلیا ہو جاتے. ارے میرا رب فرما رہا ہے ادعونی استجیب لکم, مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, ایک مقام پر فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے مانگے. کہیں فرماتا ہے ہم کیا اچھے قبول کرنے والے ہیں, بس یقین سمجھ کے وہ تجھے اپنے در سے محروم نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کو وفا فرمائے گا. وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, ترجمہ کنز الایمان, سائل کو نہ جھڑک, سائل کو نہ جھڑک. آپ یعنی اللہ عز و جل کس طرح اپنے خوان کرم سے دور کرے گا, بلکہ وہ تجھ پر نظر کرم رکھتا ہے کہ تیری دعا کے قبول کرنے میں دیر کرتا ہے. الحمدللہ علی کل حال. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کے حوالے سے یہ چند مدنی پھول تھے جو آپ کی بارگاہ میں بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات جب دعا قبول نہیں ہوتی تو بعضوں کا یوں بھراس نکالی جاتی ہے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اتنا عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے رہے، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھتے ہیں، وہ اوراد پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ عز و جل ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں. بلکہ بعد یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں، نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اس طرح کی بھراس نکالنے والوں کو میرے شیخ کے طریقے تمیل سنت فرماتے ہیں کہ اس سے دریافت کیا جائے کہ بھائی اب نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے جی نہیں. دیکھا آپ نے، زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی. گویا نماز نہ پڑھنا تو معاذ اللہ عز و جل کوئی گناہ ہی نہیں. ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیجئے، دیکھے تو صحیح، سر کے بال انگریزی، انگریزوں کی طرح سر بھی برہنا، لباس بھی انگریزی، چہرہ دشمنان مصطفیٰ آتش پرستوں جیسا، یعنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سنت داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہ پڑھے. حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ، داڑھی منڈانا حرام، اور بھی دن بھر میں جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے جائے، لیکن یہ گناہ جناب کو نظر ہی نہ آئے. اتنے اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے، اور زبان پر ہی الفاظ شکوا کھل رہے ہوتے ہیں، کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کو ہم کو سزا مل رہی ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی بے باکی ہے یہ. ہم اپنے آج ہی کے دن پر غور کر لیں، رمضان مبارک کے اس پاکیزہ مہینے میں بھی کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان کی بے احتیاطی غیبتیں کروا دیتی ہے، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاریاں کروا دیتی ہے، چکریاں کروا دیتی ہے، گالیاں، کاروباری لوگ اس مبارک مہینے میں بھی جھوٹ سے باز نہیں آتے، وہ جھوٹ بول کر تجارت کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے کر تجارت کر رہے ہوتے ہیں، بس میں ٹکٹ مانگے تو کنڈکٹر کو جھوٹ بول دیتے ہیں، رش بہت ہے، کنڈکٹر کو یاد نہیں، ارے ابھی تو لی تھی ٹکٹ، کیا بار بار ٹکٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، موبائل لوٹ رہا تمہیں یاد نہیں آتا، چوری کرنا تمہیں یاد نہیں آتا، ڈاکے مارنا تمہیں یاد نہیں آتا، کارے لوٹنا تمہیں یاد نہیں آتا، ماں باپ کی دل آزاریاں کرنا یاد نہیں آتا. مسجدوں کی بے ادبیاں کرنا یاد نہیں آتا. یہ سارے گناہ یاد نہیں آتے. اللہ عز و جل کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ یاد نہیں آتی، اور دعا جب قبول ہوتی نظر نہیں آتی. جبکہ دعا تین حالتوں سے خالی نہیں ہے، یہ بیان ہو چکا، مگر ساتھ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرماتا جو گناہ کی دعا کرے، اللہ قبول نہیں فرماتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ نہیں قبول فرماتا. اس کے حبیب نے ہمیں ارشاد فرما دیا، کتابوں میں وارد ہو چکا ہے، وہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، اس موقع پہ دعا قبول نہیں کرتا. پیٹ میں حرام، بدن پر حرام، اللہ دعا قبول نہیں کرتا. جہاں قبولیت دعا کے بارے میں روایتیں موجود، وہاں دعا قبول نہ ہونے کے بارے میں بھی اشارات اور واضح ارشادات موجود ہیں. ان تمام چیزوں میں فرق نہیں کرنا، اپنے آپ کو قبولیت دعا کے لیے پیش نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس طرح تیار نہیں کرنا کہ میری دعا قبول ہو، اللہ کی اس قدر نافرمانیاں کرتے جاؤ، اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کرتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس پہ یہ کہنا کہ نہ جانے ایسی کون سی خطا مجھ سے ہو گئی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو، حیا آنی چاہیے ہم لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تجھ سے مانگنے کا بھی سلیقہ تو ہی عطا کر دے، ہمیں تو تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا. نہ زبان قابو میں رہتی ہے، نہ دل قابو میں رہتا ہے، نہ آنکھ قابو میں رہتی ہے، نہ جذبات قابو میں رہتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کچھ دعا کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ کے گوش گزار کیے. اور ابتدا میں نے اس روایت سے کی تھی کہ بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی. تو توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہم اپنے آپ کو تھوڑا ستھرا کریں، اس طرح آئیں تو صحیح نا. فضائل دعا جو مقتد المدینہ نے چھاپی ہے، المدینۃ العلمیہ کی کاوش، امیر سنت نے بارہا فرمایا کہ اسے لیا جائے. دعا کے مدنی پھول، کون کون سی دعا کرنی چاہیے، کون کون سی دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی فیضان سنت میں لکھی ہوئی. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مدنی پھول بھی پڑھ کر بیان کرتا. مدنی قافلوں میں سفر کرے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ آج مدنی مذاکرے میں ایک بہار آپ کو بیان کی گئی کہ کینسر کا مریض، یہ ماری پور کی طرف کا واقعہ ہے کہ کینسر کا علاج مریض تھا، مدنی قافلے کا مسافر بن گیا، پریشان تھا، کھویا تھا. اسلام بھائی دھارس دیتے، دعائیں کرتے، قافلے میں اس کو کے ہوئی، الٹی ہوئی، اور ایک گوشت یا کوئی سبوٹی اس کی باہر نکل گئی، کوئی سی چیز باہر نکل گئی، سکون ہو گیا. قافلے سے واپس آ کر ڈاکٹر کو جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر دیکھ کر حیران کہ اس کا کینسر کا مرض چلا گیا، مریض اچھا ہو گیا. مدنی قافلے میں سفر کریں. کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت جو دل میں ہو وہ نیت، کہ انشاءاللہ عزوجل میں ماہ رمضان مبارک میں جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا وہ بھی نیت کریں، اور جنہوں نے اعتکاف کیا 30 دن کا وہ تو یہ نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل ہم اعتکاف چاند رات کو مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. آپ نے اتنے مدنی پھول، اس وقت 8 رمضان مبارک ہے، آپ نے ماشاءاللہ اتنے مدنی پھول اس وقت مدنی چینل کے ذریعے بھی لیے، اعتکاف میں بھی لیے. آپ غور کیجئے کہ ایک تعداد ہے جن تک یہ مدنی پھول پہنچانے ہیں، علم دین کی کس قدر حاجت ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جہالت کس قدر زیادہ ہے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے ایک مدنی قافلہ ایسا پیارا ذریعہ ہے کہ آپ جہاں مدنی قافلہ لے کر جائیں گے، سفر کریں گے، انشاءاللہ امید ہے وہ مدنی چینل نہیں چلتا ہوگا تو آپ مدنی چینل بھی شروع کروا دیں گے، نہیں دیکھتے ہوں گے تو دیکھنے کی ترغیب دلا دیں گے. تو مدنی قافلوں میں سفر کی نیت سے زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ میں مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا ماشاءاللہ. اسی طرح مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا بھی معمول بنا لیجئے، مدنی انعامات کے رسالہ لے لیجئے، جو بھی سائز ملتا ہے اس کو پڑھ لیجئے، فکر مدینہ کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عزوجل ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا مناجات، جو روزہ الحمدللہ مناجات ہوتی ہے. میٹھے اسلام بھائی، ابھی چند دنوں پہلے ایک رسالہ مقتدۃ المدینہ نے جاری کیا، دعوت اسلامی کی جھلکیاں، ایک مدنی کام کا اس میں تعارف ہے. اب وہ تو ایک تحریری رسالہ تھا، الحمدللہ آج ہمارے مکتبے نے دعوت اسلامی کی جھلکیاں پر وی سی ڈی جاری کر دی ہے، اور وہ وی سی ڈی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس وی سی ڈی میں عربی، اردو اور انگلش یعنی انگریزی زبان، تینوں زبان میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھلکیاں موجود ہیں. یعنی ایک ہی وی سی ڈی ہے. یہ وی سی ڈی کی زیارت بھی کر لیجیے. اگر اس کا ایک آدھ منٹ کا کلپ تیار ہے تو مجلس چلا دے اس کو، ورنہ اس کی زیارت کر لیں. اس میں انگلش بھی ہے، یعنی ایک ہی وی سی ڈی ہے. یعنی جس سمجھے 20-25 منٹ اردو میں، دیکھنے والے کو 20-25 منٹ کا وقت دینا ہے کہ 20-25 منٹ دیکھیں گے تو وہ تعارف اردو میں ختم ہو جائے گا. پھر وہی انگلش میں بھی ہے، آواز ہے انگلش میں، باقاعدہ انگریزی میں، اور وہی عربی میں بھی ہے. یعنی جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، عربی آتی ہے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جسے اردو نہیں آتی وہ انگریزی آتی ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کو اردو آتی ہے وہ فائدہ اٹھا ہی سکتا ہے. تو ایک ہی وی سی ڈی میں تینوں زبان میں دعوت اسلامی کی جھلکیاں، سارے مدنی کاموں کی جھلکیاں ہیں، کیا کیا مدنی کام ہو رہے ہیں. سب کے سب نہیں آ سکتے، لیکن ایک تعداد ہے جو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو دے. اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں، جی ہاں، جیلوں میں جو افسران ہیں ان کے تاثرات ہیں، جو گنگے بیر اسلامی بھائیوں کے سرپرست ہیں ان کے تاثرات ہیں، اور بھی بہت سی مدنی بہاریں اور مختلف. بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ عز و جل. اسے لینے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ وہ ہر کسی کو لینا چاہیے. یہ لیں اور اس کو تقسیم کریں، گھر گھر دکھائیں انشاءاللہ عز و جل. اس کو دیکھنے والا اپنے آپ کو روک نہیں سکے گا، اور یہ کہے گا یار مجھے اپنی زکات، فطرہ اور عطیہ دعوت اسلامی کو ہی دینے چاہیے. ارے یہ تو علاج بھی کرتے، مدرسے بھی چلاتے، جامعہ بھی چلاتے، سبحان اللہ، یہ کیا کیا کیا کیا کام کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے میرے عطیات اور میرا فطرہ، میری زکات اور دعوت اسلامی کو ہی جانی چاہیے. تو یہ دکھائیں گے، دیکھیں گے بھی نا. اسی طرح خزانے کا انبار، خزانے کے انبار، جے بی سائز رسالہ اور بری سائز کا رسالہ، یہ بھی مقتط المدینہ پر آ چکا ہے، یہ ضرور حاصل کیجئے. زبردست بیان ہے، امیر سنت نے یہ شب برات میں غالباً بیان تھا. اس کا تحریری رسالہ آ چکا ہے، یہ لیجئے. مبلغین کے لیے بہترین مواد ہے، ہر اسلامی بھائی کے لیے سے بہترین بہترین بہترین مواد ہے. اور انشاءاللہ عزوہ اس کے پڑھنے سے مال اور دنیا کی بیجا محبت ہمارے دل سے اللہ نے چاہ تو دور ہوگی. فیضان رمضان جاری رہے گا، اور اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ بھی مقتد المدینہ سے ادیتن حاصل کیجئے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور دعا مانگی جائے گی. مختلف مقامات پر جو اسلامی بھائی جمع ہیں باب المدینہ میں بالخصوص، وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل رات عشاء کی تراوی کے بعد امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہے. یہ ہمارے اس ہفتہ وار اجتماع کی دوسری نشست ہے، یہ پہلی نشست ہے وہ دوسری نشست ہے. اور اس میں انشاءاللہ عز و جل مختلف علاقوں سے آپ نے قافلوں کی صورت میں عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ پہنچنا ہے. اسی طرح مختلف شہروں میں جہاں جہاں اسلامی سن رہے ہیں، ہم نے انشاءاللہ اپنے قافلوں کے ساتھ اپنے مدنی مراکز میں پہنچ کر رات ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کہہ رہے ہیں جھلکیوں کا یہ تیار ہے، دیکھ لیں، چلیں دکھا دیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے چند رفقا کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے شہر باب المدینہ کراچی میں 1401 ہجری 1981 عیسوی میں فرمایا. اس مختصر عرصے میں دعوت اسلامی کا پیغام 75 سے زیادہ ممالک میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ 41 سے زیادہ شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہی ہے. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ ان خدمات کی چند جھلکیاں بنام دعوت اسلامی کی جھلکیاں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ تین زبانوں اردو، عربی اور انگریزی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. The non-Muslims, millions of impious Muslims have become practicing Muslims by commencing regular offering of salah and acting upon sunnahs.

جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم. اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مالک و مولا، اے غریب نواز کو نوازنے والے، داتا گنج بخش علی حجویری کو عطائیں کرنے والے، ہمارے امام اعظم کے، ہمارے غوث اعظم کے رب، اعلی حضرت کے رب کریم، ہمارے امیر علیہ سنت کے رب کریم، اے ہم گناہگاروں کے پالنے والے، ہم ذلیلوں بیکاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، مسجد میں حاضری کی توفیق دینے والے، یہ تیرا کروڑا کروڑ کرم ہے کہ تو نے اپنا پاک نام ہماری زبان سے لینے کی تو نے ہمیں توفیق عطا کی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم بے شرف، بے صبرے، احمق، گناہوں سے لتڑے ہوئے اپنے وجود کو لیے تیری بارگاہ میں حاضر، تیری رحمت پر امید بندی ہے. مولا رمضان کا یہ پیارا مہینہ، افطار کا وقت، تیرے بندے روزے کی حالت میں شب جمعہ کا قرب پاتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست بد دعا ہے. نہ جانے کتنے مقامات پر اسلامی بھائی مساجد میں اور کتنے ناظرین اپنے گھروں میں تیرے بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. مولا تیری رحمت پر ٹک ٹکی بندھی ہے، گناہوں کا اعتراف ہے. ہم نہیں کہتے مولا کہ ہم سے کیا خطا ہوئی، ہم نہیں کہتے، ہم تو سراپا خطا کار ہیں، سراپا خطا کار ہیں، سیاہ کار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں، مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں، اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. مولا یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ چپکے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا چپ کے لو سے گنا بنا دے گی اب رحمت کی نظر کر دے محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وقت افطار ہو چکا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے علاقوں اور شہروں کے غروب آفتاب کے وقت کے مطابق